projekt, którego nie da się zrealizować. W strefie Schengen ciąg dalszy operacji Mos Maiorum. Tysiące policjantów monitorują przejścia graniczne, przystanki autobusowe i stacje kolejowe. Burmistrz Szczecinka wyjaśnia brutalną interwencję strażników miejskich. 20-letni mężczyzna skarży się, że po tym jak został zatrzymany za brak dokumentów, funkcjonariusze go dotkliwie pobili. Całą sytuację nagrał telefonem komórkowym i dzięki temu ujrzała światło dzienne. Sprawę bada już prokuratura. Straż miejska twierdzi, że zatrzymany zakłócał porządek publiczny i ubliżał funkcjonariuszom. Burmistrz Szczecinka spotka się dziś z komendantem straży. Agnieszka Drążkiewicz. Strażnicy miejscy zatrzymali 20-latka za brak dokumentów. Z filmiku nagranego przez chłopaka wynika, że wepchnęli go do radiowozu i zmuszali do podpisania protokołu. Gdy ten nie chciał w ruch, poszedł gaz pieprzowy. Słychać też bicie i błagalny głos mężczyzny. Nagranie widział już burmistrz Szczecinka Jerzy Hardy-Douglas. Wydaje mi się, że strażnicy przekroczyli wszelkie swoje uprawnienia, stosując tutaj jakiś przymus cielesny w momencie, kiedy ich prawdopodobnie nie było do tego powodu. I to muszą zbadać organa ścigania. Sprawę bada prokuratura. Zdaniem burmistrza Szczecinka strażnicy powinni być przynajmniej urlopowani do czasu, aż wszystko się wyjaśni. O przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy mówi też komendant straży Grzegorz Grondys. Z tego nagrania można wnioskować, że takie zajście miało miejsce, że zostały przekroczone uprawnienia przynajmniej przez jednego strażnika. Brutalne zatrzymanie 20-latka miało miejsce na początku października. Chłopak zdecydował się ujawnić nagranie z interwencji mediom, bo obawia się, że sprawa nie zostanie należycie wyjaśniona. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wpadka przy uchwalaniu budżetu obywatelskiego w Krakowie. Mieszkańcy wybrali projekt, którego nie da się zrealizować. Chodzi o montaż tzw. sekundników przy skrzyżowaniach odliczających wstecznie czas do zmiany świateł. Okazało się jednak, że urządzeń nie można zamontować na większości krakowskich skrzyżowań. Z założenia projekt miał usprawnić ruch pieszych i samochodów. Nic dziwnego, że szczytną ideę poparło 20 tysięcy mieszkańców, mówi autor pomysłu Sebastian Sułkowski z Młodych Demokratów. Najważniejszy ten cel, no to była właśnie ta zmiana z czerwonego na zielone, wtedy, żeby kierowcy wiedzieli, kiedy ruszyć. Pomysł zupełnie inaczej zrozumieli autorzy, inaczej krakowianie, a jeszcze inaczej urzędnicy. Ci ostatni zrozumieli, że odliczanie wsteczne ma pojawić się tylko dla samochodów, a to w Krakowie jest niemożliwe, mówi Piotr Kamarnik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Tłumaczymy, że taki system nie ma przyszłości, inwestujemy w dużo bardziej nowoczesne rozwiązania. Chodzi o system, który analizuje natężenie ruchu i dopasowuje do tego zmiany świateł. Tymczasem sekundniki można zamontować tylko tam, gdzie czas przeznaczony na światło czerwone i zielone jest stały, a takich skrzyżowań w mieście jest zaledwie 6 i tam zgodnie z wolą krakowian zostaną zamontowane sekundniki. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Hiszpańska pielęgniarka wyleczona z wirusa Ebola. Z ulgą odetchnęło też kilkudziesięciu Amerykanów zagrożonych gorączką krwotoczną. Zakończył się 21-dniowy okres obserwacji tych, którzy mieli kontakt ze zmarłym Liberyjczykiem. Nowych przypadków wirusa nie zanotowano. Thomas Duncan przebył do Stanów Zjednoczonych bez objawów eboli. Gdy zachorował w szpitalu w Teksasie, nie rozpoznano choroby i odesłano go do domu z antybiotykami. Dopiero kilka dni później postawiono właściwą diagnozę. Czworo członków najbliższej rodziny Duncana poddano kwarantannie. Około 50 innych Amerykanów monitorowano na objawy eboli. Wirusem zakaziły się dwie pielęgniarki, które mogły w niewłaściwy sposób zdejmować stroje ochronne. U żadnej z pozostałych osób objawów eboli nie stwierdzono, mimo że upłynął okres inkubacji wirusa. Choć jest to dobra wiadomość, nie oznacza ona, że zagrożenie całkowicie minęło. W tej chwili amerykańskie władze monitorują stan zdrowia kolejnych kilkudziesięciu osób, które miały kontakt z zakażonymi pielęgniarkami. Ostrzeżenia wysłano także do pasażerów samolotu, którym podróżowała jedna z nich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przejścia graniczne, przystanki autobusowe i stacje kolejowe pod specjalnym nadzorem tysięcy policjantów. To już drugi tydzień kontroli granic w strefie Schengen w ramach operacji Mos Maiorum. Celem tej akcji jest ograniczenie napływu do Unii Europejskiej nielegalnych imigrantów. Według dokumentu włoskiej prezydencji, który wyciekł do prasy, celem operacji jest zatrzymywanie imigrantów o nieuregulowanym statusie i zbieranie o nich informacji. Działania mają służyć także identyfikowaniu i rozpracowywaniu zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi. Migranci, którzy nie mają odpowiednich dokumentów, mogą zostać aresztowani lub nawet deportowani do swoich krajów. Koordynacją Mos Maiorum zajmuje się włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy udziale Frontexu. Unijna agencja odpowiedzialna za współpracę na granicach zewnętrznych wspólnoty podkreśla jednak, że jej wkład ogranicza się tylko do udostępniania danych statystycznych. Operacja Mos Maiorum potrwa do 26 października. Jej wyniki mają być omawiane przez państwa członkowskie w pierwszej połowie grudnia. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Szacuje się, że na terenie Unii Europejskiej przebywa od 150 do nawet 450 tysięcy imigrantów o nieuregulowanym statusie. Wielu z nich to uchodźcy z krajów ogarniętych konfliktem. To był Serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej lidze było wczoraj ciekawie, że hej, bo było wszystko, co być powinno. I gole, i emocje. Paweł Brożek zdobył 3 bramki, Semir Stilicz 2 i Wisła wygrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 5-0. W drugim meczu Korona Kielce zremisowała u siebie z Lechem Poznań 2-2. W tabeli prowadzi Legia przed Jagiellonią i Śląskiem po 23 punkty. Wszystkie zespoły. Było u nas ciekawe, ale w Premiership... Ciekawie, choćby w meczu Liverpool-Queen's Park Rangers. Najpierw był gol samobójczy i Liverpool prowadził 1-0. Wyrównanie padło w 87 minucie, było 1-1. No i kto wyszedł wtedy ze stadionu, niech żałuje. Potem było 2-2, a w ostatniej minucie kolejnego samobója strzelił sobie QPR i przegrał 2-3. W drugim meczu Stoke pokonało Swansea 2-1. A co państwo powiedzą na takie spotkanie jak w sobotę, kiedy Southampton wygrywa z Sunderlandem 8-0? Drużyny NBA w rozgrywkach przygotowawczych szlifują formę przed zbliżającym się sezonem. Władze ligi w jednym z wczorajszych spotkań testowały wariant gry 4 razy 11 minut. Normalnie każda z kwart trwa 60 sekund dłużej. Niby nic, a jednak eksperyment zastosowano w sparingu Brooklyn Nets z Boston Celtics. Trenerzy, zawodnicy, ale i także sami kibice skarżą się, że mecze są zbyt długie. Zdarza się, że z wszystkimi przerwami trwają nawet 3 godziny. Dodatkowo koszykarze często dają do zrozumienia, że pierwsza część sezonu, w której trzeba rozegrać 82 spotkania, jest zbyt długa. NBA słucha tych głosów, dlatego zdecydowała, że pojedynek Brooklyn Nets-Celtics rozegrany będzie w wariancie 4 razy 11 minut. W tym nietypowym meczu goście z Bostonu wygrali 95-90. To jak na razie jest jednorazowy eksperyment. Sternicy NBA zaznaczają, że będą go najprawdopodobniej testować w swoich satelitarnych ligach. Jeżeli w przyszłości wszedłby on w życie, to w porównaniu do obecnego systemu drużyny rozegrałyby w sezonie zasadniczym 7 meczów mniej, bo na parkiecie będą krócej o 328 minut. Z Chicago, Jan Pachlowski. Słynny, na pewno jeden z najsłynniejszych bokserów świata, Filipińczyk Manny Pacquiao. Już niedługo, w listopadzie, będzie bronił Mistrzostwa Świata w wadze półśredniej z Chrisem Algierim, ale tymczasem zadebiutował jako koszykarz. Pięściarz wystąpił w lidze filipińskiej w zespole Kia Sorento. Ma niespełna 1,70 m, na boisku przebywał prawie 7 minut. Nie ma się co dziwić, w tym czasie zanotował 2 straty, 1 faul, nie rzucił ani razu. No ba, ale spotkanie oglądało 50 tysięcy kibiców. A przepraszam, rywale mają wszystko w porządku, cali i zdrowi. No tak, bo na boisku nie doszło do ekscesów. Poza tym to nie ta waga jednak. Aha. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. W ciągu dnia możliwe tylko lokalne przejaśnienia. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 14 w Trójmieście i Białymstoku, 15 w Szczecinie, Poznaniu i Toruniu, 16 w Warszawie, Radomiu, Kielcach i Siedlcach, 17 w Łodzi, Lublinie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, do 18 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Urządzasz mieszkanie? Z nami będzie taniej! Teraz w MediaMarkt, kupując 5 różnych produktów dużego i małego AGD oraz RTV za minimum 5000 zł, oszczędzasz 10% ich wartości. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z opresji wydobędziesz żyły i tętnice twoje. Z Tetramaxem pożyć wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax. Bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Dziś Interia przedstawia. Polacy społeczeństwem lekomanów? Nadużywanie środków przeciwbólowych może powodować nawet raka. Czy bez recepty zawsze znaczy bezpieczny? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Ma piękną sylwetkę. Dynamiczny silnik, multimedialny ekran dotykowy, monitor martwego pola i światła w technologii Full LED. Jest magnetyczny. Nic dziwnego, że prowadzi za sobą jeszcze 508 innych. Droga to jego terytorium. Nowy Peugeot 508 wraz ze specjalną ofertą 5 lat gwarancji z okazji premiery. Teraz także wyjątkowa oferta na 508 samochodów z całej gamy Peugeot. Zapraszamy do salonów. Nie chce mi się sprawdzać promocji na pociągi Intercity. Nie musisz. Teraz bilety na wszystkie nasze pociągi są tańsze nawet do 30%. Wystarczy, że kupisz je z wyprzedzeniem. Tak, tak, na dowolny pociąg PKP Intercity w dowolny dzień tygodnia i z możliwością zwrotu biletu. Szczegóły na www.intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za zestaw minimum 5 produktów marki Amika. Chłodziarko-zamrażarka oraz produkty do zabudowy. Płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka i okap. Zapłacisz jedynie 4855 zł. Oszczędzając 540 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na www.mediamarkt.pl. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panie profesorze, minister Sawicki przeprosił za nazwanie frajerami sadowników. To powinno zamknąć sprawę, bo opozycja domaga się jego dymisji. Oczywiście pewnie to będzie domaganie się bezskuteczne. Ja myślę, że dobrze, że pan minister przeprosił, tylko też zupełnie nie rozumiem, po co takie słowa padają w ogóle w życiu publicznym. Bo minister jest bo jest w dużym napięciu, jak powiedziała pani premier Ewa Kopacz, i bardzo się bije o interesy polskich rolników. Ja myślę, że jednak w tym się ujawnia coś więcej. Ujawnia się jednak taki rozdźwięk między politykami obozu rządzącego a wyborcami, bo no, przypominamy sobie też słowa, które padały w aferach, w aferze podsłuchowej, w tych rozmowach prywatnych. No nie powinien minister używać takich słów. Ja bym też powiedział, nie to uczynił głównym zarzutem, mimo że no, oczywiście jest to naganne, tylko fakt, że w ogóle minister nie był przygotowany do tej sytuacji, która nastąpiła po odpowiedzi Rosji na sankcje Unii Europejskiej. Można było się spodziewać. A jak powinien być przygotowany? Powinien być przygotowany. Ja nie jestem oczywiście specjalistą od rolnictwa, ale można było się spodziewać, że akurat Rosja tutaj uderzy. Bo już parę razy dotyczyło to spraw polskich produktów rolnych. Powinien jakieś działanie wyprzedzające podjąć, ale na arenie europejskiej? Nie. Myślę przede wszystkim na arenie krajowej, a po drugie no jest jednak tak, o czym mówią specjaliści, też moi koledzy akurat z Parlamentu Europejskiego, którzy w Komisji Rolnictwa działają, którzy są bardzo kompetentni, że no, te rekompensaty też nie są, i w ogóle sprawa, tak, ta sprawa sankcji, które, znaczy kontrsankcji, które rzeczywiście uderzyły w Polskę bardzo mocno, że ta sprawa nie została załatwiona tak i nie stała się tak ważna jako temat w Unii Europejskiej, jak być powinna. Ja myślę, że to powinien być główny zarzut. Natomiast no, wie pani, no, polska polityka jest strasznie egzotyczna, jak się przyjeżdża tutaj po pewnym czasie. To jest egzotyczna. Egzotyczna w sensie właśnie negatywnym. Właśnie, że padają słowa, potem jest jakieś oburzenie dotyczące tych słów. Nie ma żadnych konsekwencji. No dobrze, a jak to jest w Niemczech na przykład? Jakby ktoś coś takiego powiedział, to znaczy, że to jest jakiś folklor polityczny, tak? Czy... Tak, myślę, że tak. Wie pani, no, w Niemczech polityka jest bardzo rzeczowa. Tak? Również dziennikarze skupiają się na problemach, a nie na słowach. Więc ja powinniśmy bardziej się skupić też na ocenie działalności pana, no, pana ministra. Skupiam, a po drugie... To się skupiłam i pytałam, czy się bije o polskie interesy. No, myślę, że się nie bije skutecznie. A po drugie, żaden minister nie pozwalałby sobie na tego rodzaju wypowiedzi. Tak samo jak po tego typu nagraniach... które mogliśmy wszyscy odsłuchać lub przeczytać stenogramy, no to również no, jednak świadczy to jak najgorzej o tych ministrach. Ale wie pani, to co jest jeszcze najgorsze w polskiej polityce, że to jest wszystko tak naprawdę bez konsekwencji. Jestem przekonany, że być może pan minister, tak zresztą pani redaktor powiedziała, pan minister Sawicki znowu ocaleje za tydzień. No, ale będą o tym, pewnie konsekwencje przy wyborach. Nie, ja nie wiem, czy będą. No, za tydzień wszyscy to ja nie bym chciała głosować na takiego. Za tydzień wszyscy o tym zapomną, potem jakiś inny minister wyskoczy z czymś innym, potem kogoś znowu nagrają, potem się okaże, że jest jakaś inna afera. Wszystkie te afery, myślę, mijają bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnych konsekwencji, czy kogokolwiek skazano kiedykolwiek za cokolwiek w Polsce, to już... Chyba kiedyś za coś kogoś no, a Amber Gold? Amber Gold, od nie wiem, od zabójstwa pana komendanta Papały do wszystkich afer hazardowa, podsłuchowa. No, panie minister, pan premier, były już premier, obiecywał, że na jesieni będzie pani sprawozdanie. Minister, to do mnie było nie. To, nie, no aha. To przepraszam, przyjęzyczyłem się. Bo myślałam, pani redaktor. Że pan opowiada o jakiejś pani minister. Nie, pani, przyjęzyczyłem się pani redaktor, no więc pani redaktor, przecież były zawsze padają pewne zapowiedzi. Pan minister Sienkiewicz, stąd to przyjęzyczenie, bo jego miałem na myśli, obiecywał, że jego ostatnią misją będzie wyjaśnienie afery hazardowy. Nic takiego się nie stało. Potem wszyscy trochę zapominają. Biedny sprawa, nie zdążył. Sprawa, można tak sprawa przysycha i do następnej afery. I, jak ludzie, jak wyborcy mają na to reagować? No, potem jest właśnie jakaś obraźliwa wypowiedź kolejnego ministra. Przez tydzień mamy, przez parę dni może mamy na ten temat dyskusję. No ale nie tylko na ten temat, bo na przykład dyskutujemy o tym, co powinna zrobić polska strona, jeżeli nie uda się wynegocjować na szczycie klimatycznym w Brukseli takich warunków, które by nas satysfakcjonowały. Premier Ewa Kopacz mówi o twardej walce i o tym, że się nie zawaha, jakby się nie udało wywalczyć tego, co chcemy, radykalnych decyzji. No, myślę, że to są bardzo ważne deklaracje. My powinniśmy, to znaczy my, państwo dziennikarze i my politycy opozycyjni, a też komentatorzy, patrzeć, jak znowu te obietnice zostają spełnione, bo to, że coś się mówi, no to właśnie padają słowa, a potem nie przychodzi ten okres, w którym dokonujemy sprawdzenia. Zobaczymy, jak to będzie. Pani minister Kopacz jest w bardzo trudnej sytuacji i zobaczymy, czy rzeczywiście się nie zawaha użyć weta, a sprawa jest bardzo poważna, zasadnicza może dla polskiego w ogóle, polskiej gospodarki, polskiego przemysłu. No i czekamy teraz, czy te deklaracje zostaną spełnione. Czy rzeczywiście w Niemczech się trochę zmieniają nastroje w sprawach klimatycznych w związku z tym? Tak, trochę się zmieniają. Czyli to już nie jest tak, że Niemcy chcą być tacy bardzo bardzo restrykcyjni, jeśli chodzi o te normy. To oczywiście zależy kto, bo oni produkują te wszystkie czyste technologie i trochę to jest też w interesie, tak? W interesie. Ale na przykład są takie sprawy, które oni potrafią zdjąć z agendy, z porządku dnia, bo przed paru miesiącami była kwestia, która powraca na przykład, jeżeli chodzi o emisję gazu, to też dotyczy to silników spalinowych w samochodach. I akurat to bardzo niechętnie się tym zajmują. Natomiast generalnie jest tak, że w tym momencie, kiedy podrożała bardzo energia elektryczna, kiedy się okazało, że te wiatraki są bardzo uciążliwe, że też no, przesyłanie prądu z rejonu Morza Śródziemnego na południe wcale nie jest łatwe, no to też entuzjazm ludzi, wyborców osłabł dla tego programu wyjścia. To zwiększa nasze szanse na jakiś kompromis sensowny? Myślę, że szanse zawsze są dla kompromisu. Ja myślę, że to będzie jakiś, wie pani redaktor, będzie to test na rzeczywiście pozycję Polski w Unii Europejskiej. Jeszcze ja przypomnę, że znaczna część gospodarki niemieckiej też jest oparta na energii z węgla. W tej chwili w związku z tym programem zamknięcia elektrowni atomowej wzrosła produkcja węgla brunatnego. W Saksonii bardzo się teraz w ogóle broni tam miejsc pracy związanych z kopalniami węgla brunatnego i tak dalej. I tutaj to jest prawdziwy test na to, czy my jako kraj jesteśmy w stanie no właśnie walczyć skutecznie o swoje interesy, tak jak Niemcy czy Francja. Panie profesorze, czy jesteśmy w stanie odzyskać, powinniśmy o to jakoś szczególnie ubiegać, miejsce przy stole rozmów o Ukrainie? Przede wszystkim klęską polskiej polityki, porażką, no powiedzmy, nie używajmy może zbyt dużych słów, jest to, że w tych rozmowach nie uczestniczymy. Jako kraj sąsiadujący z Ukrainą, mający tam bardzo, bardzo zaangażowany w te kwestie, jako kiedyś nas przekonywano, że Polska jest wiodącym krajem w partnerstwie europejskim obok Szwecji i Niemiec. No znowu to jakby pokazało naszą rzeczywistą, a nie propagandową pozycję w Unii. Tak? Też jest niezwykle charakterystyczne, że już teraz te rozmowy nie toczą się, nie pani Ashton, czy prowadzi te rozmowy nie służby dyplomatyczne europejskie, tylko Niemcy z Francją, tak? No rozmawiają, tak, ale jest taki okres przejściowy, to może dlatego. Nie. To nie dlatego. To dlatego, że Europa po prostu jest inaczej skonstruowana, jak nam się mówi, że po prostu Niemcy mają swoją własną i Francja swoją własną politykę zagraniczną. Ale co, powinniśmy przyjąć do wiadomości, że nasza pozycja jest niższa, czy jednak mimo wszystko trzeba się starać ją tak, jak się da, podwyższyć? Chociażby przez uczestnictwo w rozmowach o Ukrainie, przez dążenie Pani do tego. Redaktor, powinniśmy oczywiście dążyć do tego, żeby podwyższyć naszą pozycję w Unii Europejskiej. Moim zdaniem ona była kiedyś znacznie wyższa. Wtedy, kiedy prowadziliśmy politykę regionalną, kiedy budowaliśmy relacje z krajami naszego regionu i wtedy, kiedy bardzo krytykowano prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo on był atakowany, ponieważ jeżeli się chce uprawiać politykę samodzielną, to często jest się niewygodnym partnerem. Potem to wszystko zmieniono po 2007 roku. No, są słynne teksty pana ministra Sikorskiego w Gazecie Wyborczej. Postanowiliśmy płynąć z głównym nurtem, uprawiać politykę również wschodnią w ramie Partnerstwa Wschodniego z partnerami niemieckimi. Ale mówią, że dlatego się straciliśmy tę pozycję, że właśnie nie płynęliśmy z głównym nurtem, tylko redaktor, byliśmy za bardzo wojowniczy w sprawach Ukrainy. Było dokładnie odwrotnie, to znaczy potem oczywiście jest tak, kiedy wybuchł konflikt ukraiński, dokonaliśmy resetu, tak, nagle się wszystko zmieniło, wszystko się odwróciło, zaczęto tutaj straszyć obywateli również zagrożeniem dużym wschodnim, które istniało już przedtem. Nagle okazało się, że Władimir Putin, który był naszym też partnerem, ja też przypomnę wizytę prezydenta Miedwiediewa w Warszawie, nagle się okazało, że on jest jednak złym politykiem, tak jakby nie było wojny w 2008 roku w Gruzji. Musimy kończyć, a ja bym chciała poprosić o krótką odpowiedź na pytanie, czy powinniśmy jakoś zareagować w kwestii pomnika smoleńskiego właśnie tam w miejscu katastrofy. Ostatnio minister kultury powiedział, że ten pomnik ma być krótszy, bo jest... Ja uważam, że przede wszystkim powinien powstać pomnik w Polsce, w Warszawie, na krakowskim przedmieściu i był, istnieje komitet społeczny, istnieje wiele projektów społecznych i ten pomnik dawno już powinien powstać. Wszyscy wiemy, dlaczego nie powstał i kto tę inicjatywę... No niestety pan prezydent zdaje się, że rozpoczął już kampanię wyborczą. No ale nawet jeśli rozpoczął kampanię wyborczą, a przy okazji jakaś dobra sprawa będzie załatwiona, to pani może redaktor, nie jest ja się dziwię, że teraz słyszę, że to jest dobra sprawa. A co ja to uważam, jest dobra sprawa, że jest bardzo jeśli będzie... Pani redaktor, to jest bardzo dobra sprawa. Ale ja tylko akurat nigdy nie mówiłam, że to była zła sprawa. Ja nie mówię to osobiście do pani redaktor, ale ja słyszałam w polskich mediach, że to jest kiedyś bardzo zła sprawa. Ja bym chciał jeszcze też, żeby powstała, rzeczywiście doszło do tej konferencji naukowej, którą profesor Kleiber kiedyś proponował. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli wreszcie rozmawiać o Smoleńsku poważnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany z list Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michnicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października w rekordowej ofercie. Passat z rabatem do 20 tysięcy złotych i Tiguan z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfony Samsung Galaxy S5 i Sony Xperia Z2 w super cenach. Nie zwlekaj, szalone dni dla firm trwają. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz, kupując usługę Smart Plan Halo 7499, zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na dowolny sprzęt. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest audycja poranna, jest 8:30. Skrót wiadomości i Małgorzata Spór. Jeszcze dziś prokuratura ma postawić zarzuty nożownikowi, który zaatakował 4 mężczyzn w okolicach Drawska Pomorskiego. Jeden z nich zmarł, 3 zostało rannych. Do ataku doszło 2 dni temu. Napastnik, 50-letni mieszkaniec gminy Wierzchowo, jest w areszcie. Gdy zaatakował swoich znajomych, był pijany. Miał w organizmie około 2 promili alkoholu. Poszkodowani sami zgłosili się do szpitala. 37-letniego mężczyznę lekarzom nie udało się uratować. Opozycja trzyma panią premier za słowo. Profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, liczy, że Ewa Kopacz rzeczywiście zawetuje unijne porozumienie klimatyczne. Tak mówił o tym w Trójce. My powinniśmy, to znaczy my, państwo dziennikarze i my politycy opozycyjni, a też komentatorzy, patrzeć, jak znowu te obietnice zostają spełnione, bo to, że coś się mówi, no to właśnie padają słowa, a potem nie przychodzi ten okres, w którym dokonujemy sprawdzenia. Zobaczymy, jak to będzie. Dwudniowy szczyt w Brukseli rusza już w ten czwartek. Polska stoi na czele państw krytykujących ograniczenia w emisji gazów cieplarnianych. Kościół po raz pierwszy sprawdza, czy katolicy spotykają się z przypadkami dyskryminacji ze względu na swoją wiarę. Wolontariusze pytali o to wczoraj przy okazji corocznego badania niedzielnych praktyk Polaków. To badanie, a dokładnie tak zwane liczenie wiernych, przeprowadzono wczoraj w około 10 tysiącach parafii. Głównym celem akcji jest sprawdzenie, ilu parafian bierze udział w niedzielnych mszach, a ilu z nich przyjmuje komunię. Chorwacka policja aresztowała burmistrza Zagrzebia i kilku jego współpracowników. Są podejrzani o korupcję i nadużycie władzy. W przeszłości media wiązały Milana Bandicia z wieloma dochodzeniami w sprawach o łapówki, ale nigdy wcześniej nie został nawet przesłuchany. Chorwacja wydała zdecydowaną walkę korupcji 4 lata temu, by w ubiegłym roku móc wejść do Unii Europejskiej. Od tamtego czasu do więzienia za branie łapówek trafiło wielu wysokich rangą urzędników, w tym były premier Chorwacji Ivo Sanader. Dziś możliwe tylko lokalne przejaśnienia. W ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo, wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, Kielcach i Tarnobrzegu, do 18 w Nowym Sączu i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcemy więcej cali! Chcemy lepszej rozdzielczości! Lepsze telewizory dla wszystkich. Tylko teraz w Saturnie za każde 1000 zł wydane na telewizor zyskujesz nawet 150 zł zwrotu. Wykorzystaj okazję do 22 października. Wybierz na przykład telewizor Smart 3D Toshiba 48 cali klasa A++ za 2499 zł i odbierz zwrot 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Teraz w MediaMarkt za zestaw minimum 5 produktów marki Sony. Telewizor, soundbar, Blu-ray, kino domowe, mikrowieża i odtwarzacz MP4. Zapłacisz jedyne 8274 zł, oszczędzając 920 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 1, 2, 3, 4! Well, she Za 23 minuty 9 spotkanie z komentatorami Beata Michniewicz. Dzień dobry, Jerzy Damański, Przegląd, Łukasz Warzecha w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, czy Marek Sawicki poniesie karę za frajerów tylko w postaci ewentualnej niechęci wyborców w przyszłości, czy jakoś wcześniej także powinien? Łukasz Warzecha. A dlaczego miałby ponieść karę za parę słów, które powiedział, skoro po słynnym nagraniu kary w zasadzie nie poniósł, ponieważ znalazł się po raz drugi w rządzie w roli ministra rolnictwa? No to jak się nie ponosi kary za bardzo wątpliwe, jakieś dziwnej natury konszachty finansowo-polityczne, no to dlaczego się ma ponieść karę za parę słów, które się powiedziało? No chyba tamte kontakty zostały na tyle wyjaśnione, że przestały one przeszkadzać, czy też nigdy nie przeszkadzały premierowi ówczesnemu. Premierowi całemu, wiele rzeczy nie przeszkadzało. I całemu kierownictwu PSL-u. No ale przy okazji odgrzebujemy sprawę, być może słusznie, natomiast samo nazwanie frajerami to jest coś, to jest jakiś taki wypadek przy pracy, rzeczywiście puściły mu nerwy, jak powiedziała pani premier Kopacz, bo jest w takim napięciu, bo się tak bije o interesy polskich rolników. Jerzy Damański. Ja bym to widział w kategoriach incydentu. Po pierwsze tak, sprawa, o której wspomniał pan redaktor Warzecha, została jednak wyjaśniona i to drobiazgowo, bo Sawicki i w PSL-u, i w ogóle w polityce ma sympatyków, ale ma też wrogów, którzy chcieli, żeby go już definitywnie wyeliminować z tej gry. Natomiast jeżeli chodzi o samo użycie słowa, no oczywiście, no to polityk, jeżeli tak mówi, no to musi się nad sobą zastanowić, bo polityka... To znaczy, zwłaszcza, że stracił słuch społeczny, w polskim, prawda, wydaniu, ja bym to nazwał tak, polityka w naszym wydaniu to jest obłuda po prostu. Co innego mówimy sobie w kuluarach, na korytarzu, przez telefonik, a co innego mamy mówić publicznie. Tak jak powiedział Sawicki, mówi bardzo wielu ludzi i dzisiaj nie no dobrze, ma... Można powiedzieć, że to jest nierozsądne, że niepotrzebnie się pospieszyli, ale nazwanie przyszłych wyborców frajerami to trochę niemądre jest. Bez sensu. No co tu dodać? No to w takim razie zapytam o synod, który się zakończył i wiązał się z wielkimi nadziejami tych, którzy myśleli, że zapadną jakieś decyzje albo będą to takie mocne podstawy do przyszłych decyzji na temat sytuacji tak zwanych odrzuconych w Kościele. Czy to jest koniec sprawy i przez długie lata nic się nie zadzieje, czy też początek wielkiej dyskusji? Łukasz Warzecha. Te nadzieje, o których pani mówi, przypominają mi takie no, nieco żartobliwe, dowcipne komentarze, które się pojawiały przed konklawę. To znaczy, że ci, którzy te nadzieje mieli, to mieli wielką nadzieję, że wreszcie będzie postępowy papież, a tu niestety znowu katolik. Więc to mniej więcej tak właśnie wygląda. To znaczy, no była oczywiście dyskusja. Ta dyskusja była niezwykle ostra. Dzisiaj do nas dochodzą informacje, że wręcz była ostra w sensie zupełnie dosłownym, że były pokrzykiwania, jakieś buczenia, no, że gwizdów nie było, bo to jest zbyt dostojne grono. W każdym razie to pokazuje, że różnica zdań jest olbrzymia. Jednak ten końcowy dokument, wydaje mi się, że jednoznacznie stwierdza, jaka jest podstawa nauczania i jaka jest opinia większości. Natomiast trzeba też pamiętać, że synod to nie jest ciało, które o czymkolwiek decyduje. Synod ma znaczenie wyłącznie doradcze, a decyzje o tym, jakie są ewentualne zmiany w katechizmie Kościoła, w doktrynie, tych decyzji nie podejmuje synod. Tak, ale wyznacza jakieś tory dyskusji i stanowi tę oś, wokół której ta dyskusja się później koncentruje. No, papież i kolegium kardynalskie mogą przyjąć wnioski z synodu, mogą ich nie przyjąć, więc tutaj mają zupełną dowolność. Jerzy Damański. Z jednej strony jest cały ten układ formalny, czyli to, co zostanie zapisane i będzie uznane w dokumentach, ale dla mnie ważniejsze jest nie to, co kiedyś tam ktoś zapisze i tu jest zawsze, czy w każdym dokumencie jest duża ostrożność, ale ważne jest to, co w tak otwarty sposób zostało położone na stole, czy wygłoszone publicznie z mównicy. Do tej pory, chyba od Jana 23, w Kościele nie było momentu, kiedy aż tak otwarty sposób mówiono o tych problemach, które realnie są. No. Proszę panów, szpiedzy w Warszawie, jakie będą konsekwencje zatrzymania i aresztowania dwóch panów, wojskowego i cywilnego, którzy prawdopodobnie szpiegowali na rzecz Rosji. Jakie będą konsekwencje, nie wiem, w stosunkach polsko-rosyjskich, w stosunkach NATO-Rosja, może to w ogóle jest tak drobna sprawa, że nic się nie zdarzy? A to jest bardzo dobre pytanie, między innymi o to, jakie będą konsekwencje w stosunkach polsko-rosyjskich, bo po tych konsekwencjach prawdopodobnie będziemy w stanie trochę więcej rozpoznać, o co tu naprawdę chodzi. Trzeba by rozbudować dosyć długą wypowiedź, żeby wskazać wszystkie wątpliwości, które ja mam wokół tej sprawy, związane z tą sprawą, bo ja wcale nie jestem pewien, czy to jest wielki sukces polskich służb, wcale nie jestem pewien, czy na tych ludziach się nitka kończy, raczej jestem przekonany, że się nie kończy. Może to być wypadek przy pracy. Dlatego jestem trochę zdziwiony, że oni zostali oficjalnie zatrzymani, że prokuratura już się nimi zajmuje. Przecież pamiętam doskonale, jak przy okazji rozwiązywania wojskowych służb informacyjnych generał Dukaczewski i inni przedstawiciele tychże mówili, że oskarżenie szpiega nie jest żadnym sukcesem. Sukcesem jest przewerbowanie. No dziś mówią co innego, więc nie wiem, co się zmieniło takiego. Ja się zresztą z tą opinią pierwszą zgadzam ich, że rzeczywiście sukcesem jest przewerbowanie najlepiej całej siatki, a nie zrobienie wielkiego teatru. Także sprawa jest bardzo zagadkowa, trudno coś o niej więcej powiedzieć. Można założyć, że jeżeli będą jakieś reperkusje ze strony rosyjskiej, no to być może rzeczywiście w coś nam się udało trafić, ale pewności nie ma, bo równie dobrze można sobie wyobrazić taki scenariusz, że szpiedzy są podstawieni, w pewnym momencie robi się coś, żeby oni wpadli, po to, żeby pokazać Sojuszowi Północnoatlantyckiemu: zobaczcie, a w Polsce to nawet szpiedzy są w takich miejscach. Polska nie jest wiarygodnym partnerem dla NATO. A to przecież ma związek z tym, na przykład, jak Amerykanie podchodzą do przekazywania nam najnowszych technologii. A może chodzi o pokazanie, że właśnie czuwamy, wyłapujemy. Żadna siatka się nie rozwinie, bo my dusimy w zarobku. Jeżeli chce się to pokazać sojusznikom, to tego się nie robi w ten sposób. To się wtedy robi tak, że nikt o tym nie wie. Jerzy Domański. No ja mam kłopot, bo nigdy się za bardzo tym nie interesowałem. To widzę to bardziej w kategoriach takich, które bym określił literaturą kryminalną. Na taki prosty chłopski rozum, jeżeli jest zatrzymanie szpiegów w jednym kraju, no to do tej pory były zawsze retorsje. Wy naszych, a my waszych. No, myślę, że my też mamy szpiegów w Rosji. Nie wiem. To może nie wykrytych. Nie chcę spekulować, nie mam pojęcia zielonego. W każdym razie nie wiem, czy panowie uważają, że no, jakiś związek z tym może być wypowiedź ministra kultury Rosji na temat pomnika? To jest już jakiś rodzaj psztyczka? Nie, myślę, że to nie ma żadnego związku. Myślę, że polityka Rosjan, jeśli chodzi o Smoleńsk, zwrot wraku, kwestie pomnika, to jest zupełnie osobny wątek i to by tak wyglądało niezależnie od tego, czy te osoby zostałyby w Polsce zatrzymane, czy nie. A na koniec chciałbym panów zapytać o pomnik ten nasz tutaj w Polsce, o którym mówi prezydent Bronisław Komorowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Otóż jeśli pomnik stanąłby na krakowskim przedmieściu. Pytanie jest, czy pomnik stanie na krakowskim przedmieściu. W moim przekonaniu należy unikać sytuacji, w której sprawa pomnika będzie na nowo wpisywana w stare spory. To oznacza chyba, że on tam nie stanie, a jeżeli jest już taka wypowiedź, że on tam nie stanie, to chyba o kompromisie nie będzie mowy, bo znów zaczną się właśnie te spory. Bez pomnika już będą spory o to, gdzie on ma stać albo nie. No tak, no to trochę... Może teraz Jerzy Domański po nim mówił. Pomnik. To, że prezydent Komorowski wyszedł z taką inicjatywą, żeby jednak po tych paru latach impasu i mówienia nie, żeby pomnik w centrum Warszawy stanął, to uważam za pozytywne działanie. Sensowne, bo uważam, że w obliczu tej katastrofy pomnik powinien być. Upieranie się teraz przez, powiedzmy umownie, tak zwaną drugą stronę, że dokładnie ma stanąć na krakowskim, a tak naprawdę przed Pałacem Prezydenckim, no to by świadczyło o tym, że jednak te emocje negatywne są bardziej jednak po drugiej stronie. Niech stanie w bardzo dobrym, prestiżowym miejscu, ale niekoniecznie na Krakowie. Łukasz, no ta wypowiedź trochę dekonspiruje grę Bronisława Komorowskiego, bo przecież to wszystko jest pewną grą. To znaczy gra polega na tym, że zgadzam się, że pomnik powinien być, nawet wychodzę z taką propozycją, no ale nie tutaj, przy pełnej świadomości, że dla drugiej strony to miejsce jest niezwykle istotne. I teraz będzie można pokazać taki obraz, no tamci konfrontacyjnie nastawieni, a ja tu otwarty, no ale właśnie nie chcę w takim miejscu, które będzie dzieliło. Ja zresztą jestem w tym wypadku zwolennikiem pragmatyzmu. Wolałbym, żeby to było krakowskie przedmieście. Uważam, że tam by było najlepsze miejsce, ale gdyby została zaproponowana dobra lokalizacja inna, to chciałbym, żeby ten pomnik stanął gdzieś w centrum Warszawy. Może być w innym miejscu, byleby był. I tu uważam, że należy pana prezydenta pilnować, żeby dotrzymał słowa. Dziękuję bardzo. Jerzy Damański, Przegląd, Łukasz Warzecha w sieci. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Beata Michniewicz. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Artur Rojek, Czas, który pozostał. Pierwsze miejsce ostatniego notowania. Czy jest to utwór, który pozostanie na pewien czas na pierwszym miejscu? To tylko i wyłącznie państwa decyzja. rozrywki. Urywki z rozrywki. Za 8,5 minuty 9. Teraz proszę spojrzeć w kosmos, jeśli dadzą Państwo radę. Dariusz Rządkowski. Szukam kosmicznych braci i sióstr. Moje zainteresowanie to kosmiczni bracia, a raczej bracia i siostry. Szukam jednych i drugich w przestrzeni wszechświata. Jestem nimi zainteresowana humanistycznie. Mam specjalne okulary do oglądania kosmosu. Skonstruowałam specjalną lupę w kształcie telefonu, jeśli by byli nieduzi. I przyglądam się mgławicom, a nieraz też meteorytom. Często piszę do astronautów, którzy już byli w kosmosie, żeby dali mi znać, jakby się pojawił nasz brat albo siostra. Używam też lusterka i różnych błyszczących przedmiocików, żeby braciom takie nieść przesłanie. Jestem ziemianką, tu jestem, tu. Opowiedzcie o was, o waszych kłopotach, o waszych zmartwieniach. Tak do nich mrugam i błyszczę. I zawsze sobie myślę, jakby to było fajnie mieć w kosmosie przyjaciół. Te poszukiwania kosmicznych braci i sióstr to wspaniała frajda. Na razie udało mi się odnaleźć jedną siostrę. Wymieniamy przepisy kuchenne. Ostatnio wymieniłyśmy przepis na makowiec. Jedna siostra to mało i mnie to smuci. Chciałabym także mieć kosmicznego brata w jakiejś mgławicy. No to nie ustaję w poszukiwaniach. Nie zamierzam się poddawać i nawet jak w kosmosie będzie tylko jakaś plazma inteligentna, albo nawet nieinteligentna, albo brzydkie zwierzę, to też będę ich kochała, bo są moimi braćmi albo siostrami. Przygotowałam dla nich specjalne podarunki na okazję różnych spotkań i tak mam miniaturkę warszawskiej syrenki, Neptuna Gdańskiego, ale z osłoniętym siuśkiem, miniaturkę Adama Mickiewicza z gumy dla sióstr podwodnych, a dla braci mam obrusik, własnoręcznie wyhaftowany we wzory krakowskie przez Marię Curie Skłodowską. Mam też mój pukiel włosów, który chciałabym, żeby poleciał w kosmos na jakimś promie albo rakiecie, ale nie mam jeszcze rakiety. Napisałam o pomoc do pana Mirosława Hormaszewskiego, ale mi odpisał, że już się tym nie zajmuje. No to jestem bezradna, bo nie wiem, co robić. A teraz zawołam z radia do kosmosu. Niech leci to przesłanie elektromagnetyczne. Jak mnie słyszycie, kosmiczni bracia i siostry? A widzicie mnie dobrze? Jestem wam przyjazna, nic wam nie zrobię. Ukażcie się. I obiecuję, że nie będzie wojen, a za to oczyszczalnie. Piszcie prosto do mnie, a jakbyście chcieli przylecieć, to powiedzcie przynajmniej parę dni wcześniej. Dziękujemy za przesłanie do kosmosu. Dariusz Rządkowski, do usłyszenia za tydzień. My także mówimy do usłyszenia. Grażyna Mędrzycka, Michał Jakubik i Marcin Łukawski.